شب بخیر کوچولو، به نام خدای بخشنده و مهربون، خدایی که همه جا هست و مواظب ماست، همه ما رو میبینه. دوستای نازم، دخترای گلم، پسرای گلم، امیدوارم که حال احوالتون خوبه خوبه. خب دیشب با قصه‌ای که براتون تعریف کردم خوب خوابیدین؟ بله الهی شکر. امشبم با یه قصه آمدم پیشتون، مهمون شما هستم، زیادم نمیمونم، وقت شمارم زیاد نمیگیرم، قصه براتون میگم و میرم تا شما انشالله یه خواب خوب بکنید. تصمیم سما کوچولو اسم قصه امشب. در یه روستای خیلی قشنگ دختری بود به اسم سما. بچه سما دختر خیلی خوبی بود. پدر سما یه مغازه داشت، مامانش هم خونه دار بود، البته یه دار قالی هم در خونه داشتن که مادر سما وقتی کارهای خونه تموم می شد می نشست پای دار قالی و قالی می بافت. سما هم تا جایی که می تونست در کارهای خونه به مادر کمک می کرد. به گلدونا آب میداد، برای مرغ و جوجه های توی حیات دونه می پاشید، حیات و آب و جارو می کرد و اگه مادر کاری ازش می خواست انجام می داد. عزیزای من، یه روز مامان سما خیلی مریض شد. پدر مادر رو برد دکتر. وقتی از دکتر برگشتن، خانم همسایه با یه ظرف سوپ داغ اومد خونه اونا. مادر سما خیلی تشکر کرد، سوپ و خورد و داروهاش رو هم خورد و خوابید. بچه سما خیلی نگران مامانش بود، آخه مامانش خیلی دوست داشت مثل شما. اون یه دفعه چشمش افتاد به دار قالی. میدونست مامانش قالیش رو خیلی دوست داره، دلش میخواد زودتر کارش تموم بشه. سما با خودش فکر کرد اگه مامانش چند روز بخواد استراحت بکنه، خب کار بافت قالی عقب میمونه دیگه. این بود که یه دفعه یه فکری به سرش زد. یواش رفت پای دار قالی و از یکی از کلافهای رنگی یه رشته نخ جدا کرد و شروع کرد به بافتن. البته سما این کارو بلد نبود، فقط به دستای مادرش نگاه کرده بود و حالا میخواست مثل مادر کار بکنه. دلش میخواست به مادرش کمک کرده باشه. سما نخ و دور رشته های دار قالی پیچید و گره زد و چاقویی رو که مال دار قالی بود برداشت تا اضافه نخ رو قیچی بکنه. اما بچه ها، این دختر گل ما به غیر از اون نخ رنگی چند تا از تارهای قالی رو هم پاره کرد. سما اول خیلی ترسید، نمیدونست چی کار بکنه. فوراً رفت در خونه همسایه. خانم همسایه اومد و خوب به قالی نگاه کرد و گفت سما جون، خدا رو شکر خیلی از ریشه ها رو پاره نکردی، میشه درستش کرد، نگران نباش. البته تو کار خیلی خطرناکی کردی ها، اگه خدایی نکرده دار بست قالی میافتاد پایین یا دستاتو میبریدی، میخواستی چی کار کنی؟ سما سرشو پایین انداخته بود و هیچی نمیگفت. خانم همسایه که خیلی مهربون بود دستی به سر سما کشید و گفت میدونم دخترم، تو میخواستی با این کار به مادرت کمک کنی، اونو خوشحال کنی تا از کارش عقب نمونه. اما قربونت برم، تو باید به حرف مادر گوش بدی. اگر خدای نکرده اتفاقی میافتاد چی میشد؟ حالا بیا بیا به جای قصه خوردن خدا رو شکر کن که میشه درستش کرد. بعد با هم رفتن توی حیاط. خانم همسایه به سما گفت نیم ساعت دیگه بیا خونمون، یه خورده شلغم پختم برای مامانت، بیار براش بخوره که زودتر خوب خوب بشه. اینم یه کمک به مامانت، البته یه کمک خوب. سما گفت ممنون، به چشم میام. بعد آروم طوری که مامانش بیدار نشه برگشت داخل اتاق و تصمیم گرفت دیگه بدون اجازه مادرش کاری انجام نده. عزیزای گلم، میدونم که همه شما مامان بابا رو چقدر دوست دارین. بله دوست دارین که بهشون کمک کنین، اما باید بدونین از چه راهی. دیدین سما چیکار کرد؟ کار اشتباهی کرد، اما کمک مثل این میمونه که شما وسائل خودتون رو مرتب بکنین، نمیدونم عروسکاتون پخش و پلا نباشه، وسائل بازیتون رو اینور اونور نندازین که مامان هی دلا بشه کمرش درد بگیره تا اونا رو جمع بکنه. درسته؟ غذاتونی که خوردین بشقابتون رو ببرین توی آشپزخونه تا مامان اونا رو بشوره. آفرین به شما عزیزای دلبندم، یه وقت کارهای خطرناک نکنین. خب انشالله که همتون خوبین، سلامتین، سرمام نخوردین، اما شلغم هم چیز خوبیه، خیلی هم خوشمزه است. اگه خوردین نوش جونتون. خدا حافظ همگیتون باشه.